เธอคนดีฉันขอเวลาเธอสักหน่อยก่อนที่เราจะไปต่อด้วยกันเธอคนดีให้ฉันได้พูดอะไรสักอย่างใช้เวลาแค่ไม่นานโอ้ถ้าถามว่าฉันรักเธอไหมตอบเลยตรงนี้รักจนหมดใจเพียงแต่ยังไม่แน่ใจในบางอย่างจึงอยากจะถามเธอถ้าไม่มีชุดวิวาให้เธอได้ใส่ไม่มีแหวนวงใดให้เธอได้สวมไม่มีงานเลี้ยงไม่มีตัดเค้กไม่มีสินสอดแพงๆให้เธอไม่มีการด้วยพรใดๆสักใบไม่มีเลิกยามดีให้เธอได้รู้กำหนดแล้วเธอจะรักไหมยังจะรักฉันไหมความรักจนๆของคนคนหนึ่งซึ่งมันไม่มีอะไรจริงๆนอกจากเธอในบางอย่างจึงอยากจะถามเธอถ้าไม่มีชุดวิวาให้เธอได้ใส่ไม่มีแหวนวงใดให้เธอได้สวมไม่มีเงินเลี้ยงไม่มีตัดเค้กไม่มีสินสอดแพงๆให้เธอไม่มีการด้วยพรได้สักใบไม่มีเลิกยามดีให้เธอได้รู้กำหนดถ้าไม่มีชุดวิวาให้เธอได้ใส่ไม่มีแหวนวงใดให้เธอได้สวมไม่มีงานเลี้ยงไม่มีตัดเค้กไม่มีสินสอดแพงๆให้เธอไม่มีเธอจะรักไหมยังจะรักใช่ไหมความรักจนจนของคนคนหนึ่งซึ่งมันไม่มีอะไรจริงๆนอกจากเธอซึ่งมันไม่มีอะไรจริงๆจะไม่มีชุดวิวาให้เธอได้ใส่ไม่มีแหวนวงใดให้เธอได้สวมไม่มีงานเลี้ยงไม่มีตัดเค้ก